สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ค่อนมาทางกลางเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2564ในวันปีใหม่นี้แล้วนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17มกราคมปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน3ปีฉลูหรือปีวัวทองนะคะตามหลักสากลก็เข้าปีฉลูกันแล้วค่ะพอพบกันวันอาทิตย์นั้นก็เป็นที่แน่นอนนะคะว่าดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านก็เป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรัปรุณท่านได้มาชี้แจงตอบปัญหาธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามเข้ามาในรายการนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีณกุฏิของท่านที่จะพบกับท่านผู้ฟังค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันอยู่ที่บ้านเดินออกเดินทางก็ลดลงเพื่อที่จะให้ปลอดภัยจากการติดต่อก็เรียกว่าเป็นการรักษาระยะห่างถูกไหมซึ่งท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะยังติดต่อกับทางรายการได้คุณเตือนใจเนี่ยก็ work from home พระอาจารย์ก็อยู่ที่วัดติดต่อกันผ่านทางระบบ Skype ท่านผู้ฟังก็อยู่ที่บ้านโดยการติดต่อผ่านกันมาได้โดยใช้จดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่ donhaisok.fm donhaisok.fm หรือเราก็ยังมีที่ Facebook Fanpage ด้วย Facebook Fanpage ก็ที่ดอนหายโศกหรือ YouTube Channel ก็ชื่อเดียวกันใส่มาในคอมเมนต์หรือว่า Inbox หรือว่า Direct Message ก็ได้คำถามที่ท่านผู้ฟังสามารถถามได้ก็โดยทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับพระสูตรเกี่ยวกับหัวข้อธรรมะหมวดใดๆสามารถติดต่อกันมาได้แล้วก็เราก็จะมาในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมาคุยกับคุณเตือนใจส่วนที่เป็นคำถามก็จะมาคุยกันในวันอาทิตย์โดยก็จะมีวิดีโอด้วยวิดีโอนี้สามารถดูได้ผ่านทาง Facebook Fanpage หรือว่าเว็บไซต์หรือว่า YouTube Channel ได้ทั้งนั้นเจมพาน เจ้าค่ะคำถามแรกมาจากคุณบุริศทองรายนะเจ้าค่ะก็ถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าจัดตังภาวิตังมหาโตลันวัตติจิตที่ฝึกหัดดีแล้วย่อมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่ในเรื่องนี้หมายถึงอะไรและมีที่มาอย่างไรเจ้าค่ะมีหมดเลยเจ้าค่ะ อันนี้คิดว่าคงจะเป็นข้อความที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราดอนไฮโซดอนเดฟเฟมเวลาเราเข้าเว็บไซต์ทุกครั้งเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันจะมีพุทธศาสนสุภาษิตอยู่จริงๆแล้วอ่ะทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นพุทธศาสนสุภาษิตคือเป็นภาษิตที่มีระเบียบถ้อยคำก็คือเป็นลักษณะที่เป็นร้อยกรองถูกไหมมีเป็นคำกลอนแล้วเป็นคำกราบแล้วก็แต่งขึ้นมาอย่างบางทีพระพุทธเจ้าอุทานคำใดคำหนึ่งออกมาเขาก็เอาตรงเนี้ยมาเป็นคำกราบคือท่านอุทานมาเป็นคำกราบก็เลยเอามาเป็นสิ่งที่เรียกว่าคาถาคาถาคือคำกราบซึ่งจะมีทั้งที่เป็นพระพุทธเจ้ากล่าวพระสารีบุตรกล่าวพระมหาโมคคัลลานะท่านพระองคุลีมาอะไรต่างๆกล่าวไว้จะมีที่ท่านตัดมาสั้นๆๆๆน่าสนใจไว้สำหรับเป็นหลักสูตรในการเรียนนักธรรมหลักสูตรในการเรียนนักธรรมซึ่งจะต้องมีการแต่งกระทู้ธรรมอย่างที่พระอาจารย์เคยบอกในสัปดาห์ที่ผ่านมาพูดถึงว่าเหมือนกับเขียนเรื่องความมันก็ได้เขียนเรื่องความโดยใช้ข้อความเหล่านี้แหละมีการอ้างถึงบาลีที่มาเอามาประกอบใช้กัน ค่ะ ซึ่งทั้งหมด 100% เนี่ยไม่ได้เป็นพุทธพจน์ทั้งหมดอาจจะเป็นสาวกภาษิตบ้างสาวกในสมัยพุทธกาลหรือว่าสาวกในร่วมสมัยปัจจุบันเช่นสมเด็จสังฆราชองค์ใดองค์หนึ่งท่านก็อาจจะเพิ่มเติมหมวดนี้เข้าไปเพื่อที่จะประกอบการสอนของท่านก็จะมีระบุที่มาไว้ทีนี้ไอ้คำเนี้ยจิตตังภาวิตังมหาโตสันวัตติในที่บอกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วยังมีประโยชน์ยิ่งใหญ่เนี่ย ถ้าเราไปเสิร์ชดูเนี่ยจะไม่ใช่พุทธพจน์เหมือนกันจะไม่ใช่พุทธพจน์แต่เป็นมีที่มาจากที่อื่นซึ่งพระอาจารย์ก็ไม่แน่ใจ 100% ว่ามาจากที่ไหนแต่ว่าไม่ใช่พุทธพจน์แน่ถ้าเป็นพุทธพจน์เนี่ยท่านจะพูดว่าจิตตังทันตังสุขาวหังแปลว่าจิตที่ฝึกดีแล้วทันตะตันตะนี่คือการฝึกการทรมานจะแปลว่าคำนี้ก็ได้จะนำสุขมาให้ก็มีความหมายคล้ายคลึงกันทีนี้ในบทที่ท่านเลือกใช้บางทีใช้คำว่าฝึกบ้างบางทีก็มาภาวนาบ้างบางทีใช้คำว่าข่มบ้างบางทีใช้คำหลายๆคำคุ้มครองบ้างบางทีใช้คำว่าทะมะโถคือการฝึกอีกคำหนึ่งก็ใช้หลายคำโอเคนะก็มีความหมายคล้ายคลึงกันทีนี้ทำไมท่านจึงเลือกใช้หลายคำเพราะว่าเวลาที่คือจะพูดยังไงดีเหมือนกับคนอารมณ์ศิลปินแต่งกลอนโอเคนะสุนทรพูดท่านแต่งกลอนเนี่ยท่านก็จะเลือกคำที่มันสละสลวยลงรับกันโอเคไหมในการที่จะแต่งขึ้นเป็นคำกลอนนี่ก็ลักษณะเดียวกันว่าเรื่องราวมาเป็นยังไงท่านจึงเลือกใช้คำนี้ที่มันลงรับกันกับคำอื่นในหมวดนั้นหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกายเกณฑ์นั้นๆเช่นคำว่าทันตะทันตะคือการฝึกเนี่ยจะใช้กับการฝึกช้างหรือฝึกม้าทีนี้ถ้าเรื่องเริ่มต้นนิทานที่มาก่อนท่านอ้างถึงการฝึกช้างเช่นพระเจ้าอุเทนฝึกช้างให้โพธิราชกุมารไปเรียนวิชาบังคับช้างชื่อว่าหัสดีการจากท่านใช้หินโอ้แล้วถ้าคนมาเรียนวิชานี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ฝึกช้างอย่างนี้เปรียบเทียบมากับจิตก็จะใช้คำ verb คือกริยาอันเดียวกันเพื่อมันสอดคล้องกันในบริบทนั้นหรือถ้าพูดถึงการดัดไม้ท่านก็ใช้คำว่าคุดตังซึ่งหมายถึงคุ้มครองรักษาป้องกันไม้ที่ต้องตากแห้งต้องดัดมันถึงจะดีก็จะใช้ verb หรือคำที่มันจะแบบว่าคล้องพ้องจองกันกับเรื่องที่มันมานั้นๆโอเคนะซึ่งก็จะมีความหมายคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นคำว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้การฝึกจิตเป็นความดีการภาวนานี่ก็ใช้อีกคำหนึ่งจิตตังภาวิตังนี่คือการที่อบรม อบรมจิตใจเราใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่อบรมจิตที่อบรมแล้วจะได้ประโยชน์อะไรท่านก็บอกว่าจิตที่อบรมแล้วจะละราคะได้คำว่าอบรมนี่คือภาวนาเลยอบรมคือการภาวนาจะละราคะได้จิตเมื่อละราคะแล้วจะได้ประโยชน์อะไรก็จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นทีนี้ส่วนปัญญาที่อบรมแล้วก็จะวิปัสสนาที่อบรมแล้วก็จะทำให้ปัญญาเจริญปัญญาที่เจริญแล้วก็จะละอวิชชาได้ส่วนสมถะที่อบรมแล้วจิตก็จะเจริญจิตที่อบรมแล้วก็จะละราคะได้เพราะฉะนั้นคำว่าภาวิตาหรือภาวิตังที่ท่านผู้ถามยกมาในที่นี้คือการอบรมจิตที่อบรมแล้วสามารถย่อมได้ประโยชน์ใหญ่ประโยชน์ใหญ่ที่พูดถึงในที่นี้ถ้าเราเทียบกลับมาในพุทธพจน์ก็คือละราคะได้เพราะว่าใช้เวิร์บคำเดียวกันเลยนะคือภาวนาคือการอบรมจิตที่อบรมแล้วก็สามารถทำให้ละราคะได้ประโยชน์อย่างมากต้องการจะเปรียบเทียบอย่างนี้คุณใจเขาพูดถึงการฝึกช้างหรือการฝึกม้าพูดถึงสัตว์เลี้ยงเช่นหมาหรือแมวอย่างเงี้ยหมาหรือแมวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่มันเชื่องถูกไหมทีนี้ว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงแบบเลี้ยงเล่นๆคือถ้าเขาเลี้ยงให้ใช้ประโยชน์เช่นว่าอาจจะเลี้ยงหมาไว้สำหรับ ล่าเนื้ออ ะไรเงี้ยล่าแกะล่าเนื้อหรือว่าช่วยเฝ้าเถียงนา ถุง ฟัวอะไรเงี้ยอันนี้คือใช้ประโยชน์ได้ทีนี้ถ้าใหญ่ขึ้นไปวันนั้นอีกฝึกโคให้รู้จักไถนาให้รู้จักแบกเกวียนได้ประโยชน์ได้ฝึกม้าโอ้นี่วิ่งความเร็วส่งสารทำงานนั่นนี่รบได้ฝึกช้างโอ้นี่ยิ่งตัวใหญ่ยิ่งได้ประโยชน์มากโอเคไหมทีนี้สัตว์ป่าพวกนี้บางทีมันฝึกยากด้วยความที่สัญชาตญาณของมันจะไม่รับฟังคนมันจะแบบฮึดฮัดขึ้นอยู่เรื่อยไม่เหมือนกับสัตว์ตัวเล็กๆสัตว์ตัวเล็กฝึกแล้วได้ประโยชน์ไหมก็ได้อยู่แต่ประโยชน์มันน้อยมันอาจจะเชื่องอยู่แล้วอย่างหมาแมวเงี้ยนะก็ได้ประโยชน์น้อยแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่มีกำลังมีความสามารถฝึกแล้วได้ประโยชน์มากเพราะท่านเคยเปรียบเทียบถึงความที่ว่าฝึกม้าอย่างเงี้ย สามารถฝึกถึงขนาดว่าเอี้ยวตะแคงตัวเป็นวงกลมจนผู้ขี่บนหลังเนี่ยเอื้อมหยิบเอาอาวุธที่ตกลงบนพื้นดินหยิบขึ้นมาได้โดยไม่ต้องลงจากม้าโอ้ธรรมะตัวไหนมีทักษะแบบนี้โอ้ยอดเยี่ยมมากใช่ไหมหรือสามารถวิ่งจรดแตะปลายกีบจนไม่เกิดเสียงย่องไปอย่างนี้ทั้งเดินหน้าทั้งถอยหลังม้าถอยหลังได้จะเห็นก็ยากแล้วใช่ไหมยังถอยหลังด้วยความเร็วได้เสียงเบาได้ได้ทั้งทีนี้ที่ไล่ออกมาที่มีคุณสมบัติแบบนี้นี่โอ้เลิศมากดีมากฝึกแล้วได้ประโยชน์มากก็จะเปรียบเทียบมากับจิตของเราถ้าจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้รับการฝึกหมายความว่าไงก็เหมือนสัตว์ป่าไม่ได้รับการฝึกแล้วเป็นยังไงมันก็จะไปตามอารมณ์มีอาหารก็ถูกล่อไปไม่พอใจก็วิ่งหนีไปจิตเราเหมือนกันถ้าบอกว่าเจอภาษาที่น่าพอใจก็ลุ่มหลงเพลิดเพลินเจอภาษาที่ไม่พอใจก็อารมณ์เสียเกลียดชังมีปัญหาอันนี้จิตเราจะไม่ดีแต่ถ้าจิตที่ฝึกดีแล้วสามารถที่จะนิ่งๆอยู่ได้เนี่ยเลือกที่จะคิดหรือเลือกที่จะไม่คิดเลือกที่จะตามไปเลือกที่จะไม่ตามไปได้เนี่ยอันนี้มีจิตที่มีพลังโอเคนะมันก็สามารถที่จะใช้เป็นการคิดอ่านการงานคุณจะลองคิดดูสมมติว่าคนที่ไปทำข้อสอบอย่างนี้เป็นต้นคุณจะสอบเป็นประหลัดคุณจะสอบเข้าสำนักงานคุณจะสอบผ่านจากม.6ขึ้นมาที่อะไรหรือสอบอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าแบบไปถึงหน้าห้องสอบแล้วโอ้โหเห็นบรรยากาศการสอบแล้วก็โอ้วุ่นวายจิตเครียดมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมต่อให้อ่านมาดีแค่ไหนก็ตามเพราะงั้นการฝึกจิตเนี่ยมันจึงมีประโยชน์มากนี่ประโยชน์แบบเล็กๆน้อยๆเช่นไปสอบเช่นจำข้อสอบได้คิดอ่านการงานต่างๆนี่ยังประโยชน์น้อยประโยชน์เนี่ยมีแต่น้อยใช่ไหมคือสำหรับเราคิดว่ามันจะมากแล้วล่ะในความที่ว่าคิดอ่านการงานแก้ปัญหานั่นนี่ก็มากแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะ แต่ที่ยิ่งมากไปกว่านั้นอีกก็คือว่าทำนิพพานให้แจ้งได้เพราะว่าไอ้ที่มันบางมันกั้นมันอัดมันทำให้ปิดบังมองไม่เห็นเนี่ยมันคืออยู่ในจิตเรานี่แหละถ้าเราเคลียร์จิตของเราแล้วฝึกแล้วข่มมันแล้วทรมานมันแล้วให้มันชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะเห็นทางที่จะไปสู่นิพพานได้นี่ประโยชน์นี่จะใหญ่กว่ามากใหญ่กว่ามากเพราะว่าคุณจะพ้นจากกองทุกข์ได้อย่างมากเลยเนาะด้วยจิตตัวนี้เท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นอย่างบางคนจะคิดว่าสุขทุกข์ผู้อื่นบันดาลผู้อื่นบันดาลแต่ว่าถ้าคุณฝึกจิตเองนะจิตของคุณเองนี่แหละจะบันดาลสุขหรือบันดาลทุกข์ให้ได้จะเป็นตัวที่เปิดทางไปนิพพานได้ถ้าเราข้ามพ้นจิตนี้ไปได้เข้าใจไหมตรงนี้จึงเป็นประโยชน์ที่มีอย่างดีมากเลยไหนๆพูดถึงเรื่องของจิตแล้วก็อยากจะพูดถึงการทำงานมันสักนิดนึงดีมากเลยใจเพื่อให้เป็นประเด็นที่สอดคล้องตรงนี้กันไปได้ก็คือต้องแยกแยะกันก่อนว่าเหมือนอย่างคนที่เขาฝึกช้างหรือฝึกม้าเนี่ยคนฝึกเนี่ยก็ต้องฉลาดในลักษณะของม้าในที่นี้หมายว่าการตอบสนองของม้าว่ามันไม่เข้าใจภาษาหรือมันไม่เข้าใจท่าทางหรือมันไม่เข้าใจเงื่อนไขอะไรยังไงเขาต้องฉลาดในความที่ม้าเนี่ยตอบสนองกับคำสั่งหรือไม่อย่างไรมีคนที่เขาเป็นติวเตอร์คุณใจเขาเคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังเขาไปสอนเด็กสอนคณิตศาสตร์เด็กม.6เพื่อจะเข้าป.1เนี่ยนะเขาไปเด็กป.6เข้าม.1ปรากฏว่าเขาก็สอนคูณหารแต่ปรากฏว่าเด็กเนี่ยเขาไม่ชำนาญเรื่องการบวกมาก่อนพอสังเกตเห็นตรงนี้ปุ๊บถามคำถามนี้ตอบไม่ได้หรือสุดคูณไม่แม่นเขาก็แก้ตรงจุดว่าเอองั้นคุณไม่ต้องสุดคูณติวเตอร์เนี่ยต้องฉลาดว่าเด็กคนนี้เขาติดเรื่องอะไรเขาติดเรื่องจำสุขุมไม่คล่องก็ไปแก้ตรงจุดนั้นใช่ไหมเหมือนกันคนฝึกช้างฝึกมาก็ต้องรู้ว่ามานั้นติดเรื่องอะไรเหมือนกันกลับมาอีกว่าเวลาที่เราจะฝึกจิตเนี่ยลักษณะที่จิตมันต้องแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรแสดงว่ามันไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือจิตเอาไหมจิตก็อย่างหนึ่งความคิดก็อย่างหนึ่งความคิดเนี่ยไม่ใช่จิตโอเคเราเรียกสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดคือความคิดมันจะมีหลายแบบลักษณะเป็นภาพก็มีอย่างถ้าพระอาจารย์พูดถึงว่าคิดถึงแม่น้ำคือเราจะไม่ได้พูดคำว่าสระแอมอม้าไม่เอกนอนหนูไม่ทันทัวสระอาถูกไหม เราจะไม ่ คิดคำนี้อยู่ในหัวแต่เราจะเห็นรูปของแม่น้ำบางคนอาจจะเห็นรูปของแม่น้ำจากแผนที่อาจจะแม่น้ำจริงอาจจะแม่น้ำเจ้าพระยาจะแม่น้ำคงคาแล้วแต่ที่คุณจะคิดภาพจะอยู่ในหัวน ี่ คือลักษณะการปรุงแต่งของจิตที่เป็นภาพถ้าเราจะพูดถึงลองคิดถึงเสียงของแม่เราก็จะคิดถึงเสียงของแม่นั่นก็เป็นความคิดที่เป็นเสียงก็มีเป็นภาพก็มีแล้วยังมีแบบอื่นความรู้สึกนั่นเป็นการปรุงแต่งของจิตไม่ใช่ตัวจิตวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์ก็เป็นการปรุงแต่งของจิตไม่ใช่จิตโอเคนะซึ่งการปรุงแต่งของจิตก็อันหนึ่งจิตก็อีกอันหนึ่งคนละอย่างกันโอเคทีนี้จิตนี่แหละที่เข้าไปยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนผ่านทางเจ้าวิญญาณ การรับรู้ ถูกต้องถูกต้องมันต้องมีการรับรู้เกิดขึ้นในช่องทางใจของเราแล้วก็จิตกับใจนี่ก็ไม่เหมือนกันนะจ ิ ตใจธรรมารมณ์วิญญาณคนละอย่างกันทั้งหมดโอเคว ิญญาณธรรมารมณ์พวกนี้เขาเรียกเป็นการปรุงแต่งของจิตการปรุงแต่งของจิตเรียกรวมก็ได้มโนคือใจเป็นช่องทางจิตก็คือจิตอีกอันหนึ่งเป็นคนละอย่างกันจิตสามารถที่จะไปยึดถือธรรมารมณ์สามารถที่จะไปยึดถือใจสามารถที่จะไปยึดถือวิญญาณโดยความเป็นตัวตนได้หมด โอเค ก็เป็นคนละอย่างกัน ทำให้เราแยกแยะไม่ค่อยออกนะเจ ้ าค่ะ ใช่ถ้าเราแยกแยะไม่ออกมันลุมมาตุ้มกัน อ ีลุงตุงนางกันอยู่ในนี้พอเราแยกแยะไม่ออกปุ๊บเราจะมึนเหมือนกับลักษณะท่านเปรียบเทียบเหมือนกับรากของต้นไผ่แทรกซึมไปในคุณหาไม่เจออันไหนเป็นอันไหนมาจากต้นไหนหรือรังนกรังนกที่เขาเอาใบไม้เอาเศษหญ้าต่างๆมาเสียบๆกันยุ่งมารุมมาตุ้มกันไปหมดอยู่ข้างในช่องทางใจของเราทั้งหมดนี้อยู่ในช่องทางใจแต่พระใจนี่เป็นช่องทางเป็นมโนซึ่งมันก็เป็นคนละอย่างคนละอย่างกัน เจ้าค่ะ จิตตัวนี้แหละที่ว่าถ้าเราไม่ฝึกไม่รักษามันก็จะไปตามคือความที่มันเป็นมีลักษณะคุณสมบัติของความเป็นประพัฒสอนมันจึงไปเป็นอะไรได้หมดประพัฒสอนเนี่ยหมายถึงความสว่างสวยประพัฒสอนความที่มันเป็นของละเอียดความที่มันเป็นของที่รู้สึกว่าเราเป็นตัวตนในจิตเนี่ยเรารู้สึกว่าจิตเนี่ยเป็นตัวตนทำให้ความตัวตนเนี่ยมันคลืบคลานไปในวิญญาณคลืบคลานไปในสิ่งของคลืบคลานไปในบ้านคลืบคลานไปในรถคลืบคลานไปในทุกอย่าง อ ย่างนั้นเพราะด้วยความที่มันเป็นประพัฒสอนจึงแทรกซึมไปได้จิตนี้ก็จึงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวไปเป็นวิญญาณเดี๋ยวไปเป็นนามรูปเดี๋ยวไปเป็นอะไรต่างได้ตามที่มันซึมซาบไปได้แล้วถ้ามีผัสสะมากระทบเป็นประสานเป็นที่แต่งความน่าพอใจมันก็ลุ่มหลงเพลิดเพลินคล้อยไปตามได ้ พอมันลุ่มหลงเพลิดเพลินคล้อยไปตามปุ๊บมันก็จะมีอาสวะสะสมลงไปในจิตอีกนั่นแหละก็จะเป็นรา คะ เป็นอาสวะคือราคะเขาเรียกว่าราคาสวะหรือถ้าแบบไม่พอใจในภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจมันกระทบเกิดทุกขเวทนาและเกิดความไม่พอใจจิตก็คล้อยตามไปใช่ไหมมันก็จะสะสมปฏิฆาสวะมาในจิตใจ ใช่ค่ะมีทั้งดีและไม่ดีที่สะสมเข้ามาในใจ โอ้แน่นอนจิตเนี่ยเป็นที่แห่งความสะสมเป็นสภาวะแห่งการสะสมทั้งบุญและบาปทั้งบุญและบาปจิตนี้จึงเป็นตัวแม่เลยอ่ะเข้ามาอยู่ในช่องทางใจใช่ไหม ใจนี่เป็นเหมือนเป็นน้ำทะเลเป็นทะเลแม่น้ำทุกสายไหลรวมกันมาลงในช่องทางใจเราจิตนี่แหละที่จะเป็นตัวที่จะแบบขึ้นลงไปตามสุขหรือทุกข์แล้วก็สะสมอสวะเข้าไปมันจึงตั้งอยู่ได้เป็นลักษณะการสะสม น ั่ นคือลักษณะของจิตนะเจ้าคะที่เรียกว่ามีการสังสมได้ ถูกต้อง มีแบบว่าเป็นมโนภาพได้เหมือนเป็นภาพได้นะเจ้าคะมีจินตนาการด้วยมี3สิ่งนี้อยู่ในจิตของเราถูกไหมเจ้าคะมันก็เลยไปนู่นมานี่แบบโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าจะเป็นไปในทางไหนดีหรือไม่ดีดังนั้นจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่เราจะต้องควรจะฝึกจิตบังคับจิตของเราให้ได้ไปในทางที่ถูกที่ควรถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องคือถ้าเราไม่ฝึกไม่บังคับมันก็จะไปตามตัณหาไปตามภาษาต่างๆไปตามขันธ์5คืออยู่ฝั่งที่เป็นทุกข์กับสมุทัยแต่ถ้าเราฝึกจิตฝึกด้วยมรรคฝึกด้วยนิโรธฝึกด้วยมรรคปุ๊บเนี่ยจิตเนี่ยจะได้รับการรักษา เจ้าค่ะ รักษาจากอะไรรักษาจากภาษาต่างๆที่มากระทบ พอมันได้รับการรักษาจากภาษาต่างๆที่มากระทบปุ๊บมันก็จะไม่ขึ้นไม่ลงก็จะแบบเฉยๆชิวๆเย็นๆได้นี่จึงเป็นประโยชน์ใหญ ่ที่เขาเรียกว่าจิตเป็นสุขอยู่ได้อันนี ้ใช่ใช่ ใช่ภาษาสถา จิตได้รับการรักษาจิตเป็นสุขจิตมีประพัฒน์สอนจิตนิพพองใสใช้คำเหล่านี้ได้หมด มีสมาธิดีขึ้นด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ เพราะอย่างโยมเคยได้ยินอย่างที่นักกอล์ฟชื่อดังของโลกเนี่ยคุณไทเกอร์วูดซึ่งมีเชื้อสายของไทยนะเจ้าค่ะตอนนั้นที่ฝีมือท่านเป็นยอดเยี่ยมของโลกแล้วหลังจากนั้นก็เจอมรสุมในชีวิตฟีนี่ตกต่ำลงไปมากแต่ด้วยความที่คุณแม่ของท่าน อยู่ทางด้านนับถือพุทธศาสนาท่านก็เลยทีหลังมาฝึกสมาธิอะไรต่างๆท่านก็กลับขึ้นมาได้ใหม่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมคือคุมจิตได้มากขึ้น ถูกต้อง อันนี้คือประโยชน์ของการควบคุมจิตถูกไหมเจ ้ าคะ ใช่ๆๆอันนี้คือประโยชน์ที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ใช่ เรื่องกีฬาเรื่องการงานเรื่องการเรียนได้หมดทุกอย่างอันนี้คือจิตที่คุณมีสมาธิโอเคดีมาก เจ้าค่ะ ทีนี้ถัดไปอีกคือความที่จิตเป็นสมาธิคุณจะลองคิดดูดิว่าถ้าฉันทำสมาธิฉันก็ได้สมาธิใช่ปะ แ ล้วคนหนึ่งของไทเกอร์วูดอย่างเงี้ยก่อนนั้นเขาไม่เคยไม่ใช่ว่าไม่เคยทำสมาธิเขาได้มาถึงระดับนั้นเขาก็ต้องทำสมาธิมาก่อน คือถ้ามีสมาธิในการเล่นแต่ว่าไม่ได้ฝึกสมาธิแบบจะทำให้จิตตัวเองควบคุมได้โยมคิดว่าอย่างนั้นนะเจ้าคะ ก็คือตรงนี้นะ อาจารย์ว่าถูกไหมเจ้าคะ ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไปเจอเพื่อนชั่วไงไปเจอเพื่อนไม่ดีชักชวนไปในทางไม่ดีดื่มเหล้าเสร็จปุ๊บก็เลยมีปัญหาสมาธิที่ได้ก็เสื่อมไปโอเคป่ะสมาธิที่ได้ก็เสื่อมไปอะไรก็ตามที่มันแวดล้อมจิตแล้วสิ่งนั้นเป็นหนึ่งเนี่ยจิตนั้นน่ะคือสมาธิอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ประเด็นมันก็คือว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยเงื่อนไขคือไม่ว่าจะทุกข์หรืออะไรก็ตามเนี่ยในโลกเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีปัจจัยของมันอยู่แล้วโอเคนะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาโดยลอยๆมันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยมันต้องมีเหตุโอเคทีนี้เงื่อนไขปัจจัยเหตุของมันเนี่ยมันเช่นอะไรอ่ะเช่นถ้าเรื่องความชั่วมันก็ต้องเป็นเรื่องตัณหาเรื่องกิเลสเรื่องอวิชชานั่นเป็นเหตุของความชั่วทั้งหมดถ้าเป็นเรื่องความดีก็ต้องเป็นมรรคสมาธิคุณทำปุ๊บคุณก็ได้สมาธิคือหมายความว่าถ้าคุณใส่ความเพียรคุณใส่เวลาคุณใส่สติลงไปคุณก็ได้สมาธิแต่ถ้าวันไหนคุณแบบกินมากปากร้ายคิดนั่นนี่ไม่สำรวมอินทรีย์คุณก็เสื่อมจากสมาธิ ค่ะ ถูกไหมเพราะมันไม่มีอะไร เสื่อมไปเพราะการที่เราเป็นทำในสิ่งที่ไม่ดีถูกไหมเจ้าคะ ก็ถ้าเงื่อนไขปัจจัยมันไม่ได้สมาธิมันก็เสื่อมก็หาย เจ้าค่ะ ตัวนี้จึงเป็นประเด็นว่าเอ๊ะถ้างั้นมันไม่ดีใช่ไหมสมาธิเนี่ยด้วยความที่มันไม่เที่ยงก็ใช่ไหมเพราะว่าอะไรที่มันไม่เที่ยงมันไม่ดีมันเป็นโทษใช่ เจ้าค่ะแต่ไม่น่าใช่ว่าสมาธิไม่ดีนะเจ้าค่ะโยมว่าอยู่ที่จุดที่ว่าเขาไม่สามารถรักษาสมาธิไว้ได้มากกว่าเป็นจุดที่ไม่ดีเจ้าค่ะ คือเราจึงต้องแยกแยะว่าอย่าไปเหมาว่าอะไรที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่ดีหมดไม่แน่ เจ้าค่ะ เพราะว่าหน้าที่ที่ควรทำมันต่างกันขันห้าเที่ยงไหมไม่เที่ยงมรรคแปดเที่ยงไหมไม่เที่ยงแต่ว่าขันห้ากับมรรคแปดหน้าที่ที่ควรทำไม่เที่ยงเหมือนกันก็จริงแต่หน้าที่ที่ควรทำเนี่ยต่างกันคนละขั้วเลยขันห้าหน้าที่ที่ควรทำคือคุณต้องเข้าใจมันตัณหาเที่ยงไหมตัณหาก็ไม่เที่ยงในความที่ไม่เที่ยงของตัณหาแต่หน้าที่ที่ควรต้องทำในตัณหาคือละมันมรรคแปดเที่ยงไหมไม่เที่ยงแต่หน้าที่ที่ต้องควรทำในมรรคแปดคือต้องทำให้มากๆต้องทำให้มันมีแล้วอะไรคือคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือทั้งหมดถ้ามันไม่เที่ยงเหมือนกันหมดนะทุกสมุทัยมรรคทุกสมุทัยมรรคเอาแค่สามอย่างพอนิโรธยกไปก่อนทุกสมุทัยมรรคต่างก็ไม่เที่ยงแต่ว่าหน้าที่ที่ควรทำต้องต่างกันเพราะว่าคุณประโยชน์มันต่างกันทั้งหมดมันไปรวมกันอยู่ในขันห้าอย่างนี้ไม่ว่าจะตัณหาไม่ว่าจะขันห้าไม่ว่าจะมรรคไปรวมกันอยู่ในขันห้ายกตัวอย่างเปรียบเหมือนกายของเราร่างกายของเราถ้าเรามีเชื้อโควิด-19สมมติเชื้อมันก็อยู่ในนี้ไวรัสโอเคป่ะแล้วเขาก็ให้ยาอะไรอ่ะให้คุณกินอ่ะไฮโดรคอกซินหรือสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือควินินหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณกินเข้าไปกินเข้าไปเสร็จปุ๊บยามันก็อยู่ในนี้เชื้อมันก็อยู่ในนี้ปอดเราก็อยู่ในนี้เข้าใจไหมเชื้อมันก็กินปอดเรายามันก็ไปกินเชื้อนั้นปอดเราก็อยู่ในนี้มันก็อยู่ในนี้หมดอ่ะ มันมารุมมาตุ้มกันอยู่ในนี้หมด แต่หน้าต่างคนต่างทำหน้าที่ ใช่ใช่ใช่ต่างคนต่างทำหน้าที่ยามันก็ต้องไปกำจัดเชื้อไวรัสไวรัสนี่ต้องออกไปเห็นไหมปอที่เรารักษาไว้ถ้าไม่พอใส่ยาให้มากถ้าใส่ยาพอแล้วยาไม่ต้องใส่ถ้าเชื้อไม่มียาไม่ต้องใส่โอเคนะเช่นเดียวกันกับว่าร่างกายของเราเป็นเหมือนกันฮะไอ้เชื้อโรคเนี่ยเป็นเหมือนตัณหายาที่จะลงไปเปลี่ยนเหมือนมรรคแปด จ้ะค่ะ มันก็ไปมารุมมาตุ้มกันอยู่ในนี้แต่ว่าหน้าที่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดตรงนี้คือว่าถ้าคุณเจริญสมาธิคุณก็มีเงื่อนไขปัจจัยแต่ว่าถ้ามันหายไปคุณต้องทำให้มากคุณต้องรักษาให้ดีรักษาให้ดีเพื่ออะไรเพราะว่ารักษาจิตทำไมอ่ะเพราะไม่งั้นจิตไม่ได้รับการรักษาคุณทุกได้ดังไงต่ออีกก็ในเมื่อมันไม่เที่ยงโอ้โหท่านวันไหนลืมปุ๊บนี่เสร็จเลยแบบเครียดแบบพลาดไปนี่เราทำไงดีมันจะจบยังไงถึงจะสวยเพราะว่าโอเคสวยอยู่เบื้องต้นในความที่ว่าคุณเจริญสมาธิได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใครท่ามกลางโอ้จิตสวยรู้เป็นสมาธิแล้วมันจะจบยังไงมันจะจบยังไงเข้าใจไหม มันต้องจบให้สวยด้วยถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องคือบางคนก็จะคิดว่าเฮ้ยคุณก็ไปสวรรค์ก็จบแล้ว no แต่สวรรค์ก็ไม่เที่ยง เ ข้าใจไหมต่อให้คุณได้ชั้น4ไปอยู่พรหมโลกชั้นที่เป็นชั้น4หรือคุณได้อารูปฌานรูปสัญญาสมาบัติคุณไปอยู่พรหมโลกชั้นอรูปโอ้มีชีวิตยาวนานมากเลยมันก็มีวันที่จะต้องเสื่อมมาจากจุดนั้นลงมาอีกมันก็ยังงานเบื้องต้นทำกลางแล้วมันจะจบยังไงใช่ไหมตรงจุดนี้ถือว่าพอคุณเข้าสมาธิได้ปุ๊บเนี่ยคุณต้องเห็นจิตด้วยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็วางความยึดถือในจิตนั้นเสียเห็นไหมว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ของเราถ้าเราเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่ของเราเนี่ยนั่นคือจบตรงนั้นมันจะจบสวย เจ้าค่ะ จบสวยนั่นคือหมายความว่าจิตเนี่ยถูกหายไปเลยทำลายไปไม่มีตัวตนอีกต่อไปความเป็นตัวตนในจิตนั้นไม่มี เจ้าค่ะ มันก็คือจะถึงสภาวะที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีปัจจัยคือ unconditioned นั่นคือหมายถึงนิพพาน เจ้าค่ะก็สงบเย็นไปเลยนะเจ้าค่ะ เพราะนิโรธเนี่ยมันจะมีสองฝั่งนิโรธจะมีสองฝั่งฝั่งที่ว่าต้องมีเงื่อนไขปัจจัยแล้วถึงให้เกิดความดับได้กับเมื่อคุณข้ามเงื่อนไขปัจจัยไปแล้วคือดับจริงๆแล้วอ่ะมันจุดไม่ติดแล้วเนี่ยอันนี้คือเนื้อเหตุเหนือผลเหนือเงื่อนไขปัจจัยคือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันนิโรธเนี่ยมันจะมีสองฝั่งคือฝั่งที่เหนือสมมติกับฝั่งที่ยังสมมติอยู่แต่ก็เรียกว่านิโรธเหมือนกันนิพพานเหมือนกันที่ไล่ตามขึ้นไปตามลำดับอย่างนี้แหละนะก็คือเงื่อนไขปัจจัยมันมีจนถึงที่สุดแล้วเงื่อนไขปัจจัยมันเหนือขึ้นไปแล้วเหนือโลกแล้วเหนือเงื่อนไขปัจจัยต่างๆเหล่านั้นซึ่งนั่นแหละคือความเข้าใจที่ถูกต้องว่าโอ้ประโยชน์มันใหญ่มากเลยนะถ้าบอกว่าคุณฝึกคุณภาวนาจนถึงสุดยอดแล้วจบเลยเนี่ยมันโอ้โหคือไม่ต้องมาเกิดอีกไม่ต้องมาทุกข์อีก จบได้สวยงามไปที่นิพพานนะ ใช่ คือพ้นทุกข์ไปจากสังสารวัฏนี้ไม่ต้องเวียนตายเวียนเกิดอีกต่อไป เรียกว่ามีความงดงามในที่สุดปริโสสากัลยาณ ะ ใช่ เจ้าค่ะ ก็จะมีความดีมากเพราะฉะนั้นฝึกเนี่ยมันคือแน่นอนบางทีมันไม่ง่ายมันฝึกยากแต่ว่ามันคุ้มมันคุ้ม เจ้าค่ะ หลายคนก็จะบ่นว่าโอ้เนี่ยฉันทำสมาธิไม่ได้ฟุ้งซ่านมากโถมันเดี๋ยวเราโถนเอาทนต้องสู้ต้องใช้ความพยายามมันจะดีกว่ามาก เจ้าค่ะ ง่ายๆแค่ว่าในการงานของเราคุณฝึกการพูดในที่ชุมชนอย่างเงี้ยคุณต้องใช้สมาธิโอ้ยถ้าคุณพูดได้เนี่ยงานมันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งใช่ปะคุณฝึกในการที่จะมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำคุณก็ต้องมีสมาธิขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมีความจริงใจขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมันก็จะทำให้การงานเราก้าวหน้าไปได้ต่อไปอีกเนี่ยมันยิ่งจะมีแต่ดีขึ้น เจ้าค่ะ เรื่องผ่าน ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการฝึกจิตนะเจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์ได้อาสาธิยายหรือว่าชี้แจงมาโดยรายละเอียดแล้วเราจะค่ะว่าการฝึกจิตที่สูงสุดของพวกเราชาวพุทธศาสนิกชนนะเจ้าค่ะก็คือเรื่องของการที่ฝึกจิตขึ้นไปถึงระดับที่ว่าไปถึงจบเจ้าค่ะนิพพานอย่างสวยงามอนันตสงบคือจบอย่างสวยงามคือสวยงามเบื้องปลายนะเจ้าค่ะทีนี้โยมอยากจะขอให้พระอาจารย์เมตตาที่จะแนะนำตรงนี้นิดนึงสำหรับท่านผู้ฟังและก็บรรดาพุทธศาสนิกชนอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งยังไม่ได้หวังถึงนิพพานนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่หวังแค่ว่าอยากให้พระอาจารย์ชี้ให้เห็นถึงการที่เราจะควบคุมจิตของเราได้ในสภาวะที่เราเจอในปัจจุบันคือเจออาจจะโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายที่มารุมร้อมไปทั้งแบบทั้งโลกนี้รวมทั้งตัวเราแล้วก็เศรษฐกิจซึ่งรุมเร้าเข้ามาพอจะกระเตื้องขึ้นมาหน่อยเนี่ยเอาละมาระบาดอีกรอบสองก็ต้องทุกอย่างหยุดชะงักไปหมดหลายคนมีความทุกข์มากเหลือเกินถ้าไม่ได้ควบคุมจิตหรือว่าไม่รู้จักวิธีฝึกจิตของตัวเองคงจะเป็นทุกข์อย่างมากเลยเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์เมตตาแนะนำตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ มันก็จะไล่เป็นลำดับคุณใจหมายความว่ากว่าที่เราจะไปถึงจิตที่เราจะเห็นด้วยความที่เฮ้ยจิตนี่ไม่ใช่ตัวฉันเนี่ยโอเคคุณอาจจะเอาแค่แบบง่ายๆเอาการปรุงแต่งของจิตซะก่อนความกลัวความกังวลความอะไรกันที่มันจะไม่ดีความเห็นแก่ตัวความอะไรพวกนี ้มีตกกังวลหรือว่าคิดมาก นั่น หวาดระแวงเกินไป นั่นน่ะทั้งหมดนั่นน่ะมันคือการปรุงแต่งของจิตมันคือการปรุงแต่งของจิตกว่าที่เราจะไปฝึกจิตได้ใช่ป่ะคุณต้องข้ามสิ่งเหล่านี้ไปซะก่อนแล้วเอาทำไมจิตคุณผลิตพวกนี้ขึ้นมาทำไมคุณปรุงแต่งพวกนี้ออกมา ใช่ไหม ความคิดเนี่ยไม่ใช่จิตแต่ว่าอะไรที่ปรุงแต่งความคิดออกมาจิตนี่แหละปรุงแต่งความคิดเหล่านั้นออกมาอาจจะเป็นจิตเราอาจจะเป็นจิตคนอื่นซึ่งเอาความคิดนั้นมาใส่ให้เราหรือเป็นความคิดของเราเองมันใส่กับเราเองเป็นการปรุงแต่งของจิตขึ้นมา เจ้าค่ะหรือสภาพแวดล้อมไปอ่านโซเชียลมีเดีย อะไรอย่างเงี้ย ฟังข่าวมันก็เลยประดังสะสมเข้ามาในจิตของเราใช่ไหมเจ้าค่ะ เป็นคือหมายว่าในช่องทางใจเนาะเราใช้ศัพท์ให้รัดกุมนิดนึงคือหมายว ่า ในช่องทางใจมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้ปรากฏจิตตสังขารอยู่ในใจโอเคน ะ ในช่องทางใจใจเป็นช่องทางเป็นโดเมนเป็นอินทรีย์เป็นช่องทางเหมือนหูเป็นช่องทางให้เสียงเท่านั้นตาเป็นช่องทางให้แสงเท่านั้นโอเ ค ใจเป็นช่องทางใหสิ่งที่เป็นธรรมารมณ์นี้ทั้งหมดเท่านั้นโอเคความคิดและการปรุงแต่งต่างๆที่เป็นทางใจเนี่ยก็จะอยู่ในช่องทางใจนี ้ เราก็เรียกว่ามโนสังขารบ้างจิตตสังขารบ้างแล้วแต่ใช้ว่าพูดถึงในบริบทไหนทีนี้เวลาที่เราจะฝึกจิตให้ได้เนี่ยเราต้องรู้จักแยกแยะอันดับแรกก่อนคือคุณต้องแยกแยะให้เป็นคืออย่าเอามามัดรวมกันเป็นก้อนแล้วก็แบบมึนอ่ะมันจะมึน ไม่รู้อะไรเป็นอะไร ค่ะเราต้องดับแรกต้องรู้จักแยกแย ะ จุดที่จะทำให้เราแยกแยะได้เนี่ยก็คือสติ ค่ะ สติทำไมถึงทำให้แยกแยะได้ท่านเปรียบไว้กับประตูเมืองโอเคนะประตูเมืองประตูทางด้านทิศเหนือมีคนเฝ้าอยู่มีคนเข้าคนออกโอเคนะเราดูเซตติ้งตรงนี้ว่าถ้าแบบมึนๆมั่วๆก็คือว่าคนเฝ้าก็มั่วๆมึนๆไม่รู้ว่าใครเข้าใครออกไม่รู้ใครเป็นยังไงคือไม่รู้ เจ้าค่ะ คือเห็นเป็นคนหมดไปหมดไม่รู้ว่าคนนี้ดีคนนี้ร้ายคนนี้ใส่เครื่องแบบอะไรมาทําอะไรเป็นพ่อค้าหรือเป็นคนในเมืองหรือเป็นข้าราชการหรือเป็นใครคือเขาแยกแยะไม่ได้ แยกแยะไม่ออกเลย แยกแยะไม่ออกนี่คือแบบว่า เจ้าค่ะ คนเฝ้ามันไม่มีคือไม่รู้เรื่องเปิดประตูอ้าซ่าอันนี้คือมันก็จะวุ่นวายมั่วตัวมึนไปหมด ใครก็เข้ามาได้จะมีเจ้าค่ะทั้งดีทั้งร้าย ใช่ทีนี้ที่ต้องแยกแยะนี่คืออะไรว่าก็คืองั้นคุณตั้งป้อมยามขึ้นป้อมยามนี่ก็อันหนึ่งใช่ไหมประตูนี่ก็อันหนึ่งยามนี่ก็อีกอันหนึ่งคนเข้าคนออกนี่ก็อีกอันหนึ่งคนละอย่างกันหมดคนละอย่างกันหมดคนที่เข้าแบบว่ารู้จักที่จะรักษาเนี่ยเขาต้องมีเซตติ้งนี่คือหมายความว่าเขาต้องมีองค์ประกอบคือถ้าไม่มีกำแพงเลยมันไม่มีประตูไงคือคุณมาจากทิศไหนก็ได้โอ้โหแบบแย่มากเอาทีนี้ทำไงคุณสร้างกำแพงขึ้นพอสร้างกำแพงขึ้นแล้วคนจะเข้าออกไงคุณก็ต้องมีประตูโอเคนะทีนี้เราจึงต้องมีกำแพงหมายถึงปัญญาประตูหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกาย ใช่ค่ะมีปัญญาแล้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายของเรา เป็นประตูเป็นประตู ใช่ค่ะ ปัญญาเสร็จปุ๊บคนเฝ้าประตูต้องมีคนเฝ้าประตูคือสติคนเฝ้าประต ู ยามใช่ สติคือยาม ใช่ค่ะสติคือยามแล้วก็ป้อมยามป้อมยามก็คือลมหายใจถ้าคุณใช้อานาปานสติป้อมยามก็คือพุทโธถ้าคุณใช้พุทธานุสติก็แล้วแต่ว่าใช้เครื่องมืออะไรทีนี้บางที ถ้าคุณใช้เครื่องมือนั้นถนัดแล้วยามอาจจะมีอยู่โดยที่ไม่ต้องมีป้อมยามก็ได้ โอเคนะ ถ้าสมมติว่าคุณชำนาญแล้วไม่ต้องมีป้อมยามก็ได้ทีนี้ยามเนี่ยไม่เหมือนคนเข้าคนออกเขาจะไม่ได้ตามคนเข้าเขาจะไม่ได้ตามคนออกเขาก็จะอยู่บริเวณประตูเท่านั้นคอยเช็คคนนี้เข้าไม่ได้คนนี้เข้าได ้ โอเคนะทีนี้คนเข้าคนออกเนี่ยคือธรรมารมณ์ความคิดนึกต่างๆนี่คือคนเข้าคนออกยามที่เฝ้าอยู่คือสติในช่องทางนั้นคือมโนคือใจช่องทางคือใจเนาะเข้าออกเนี่ยคือความคิดนึกการปรุงแต่งต่างๆทางใจการปรุงแต่งต่างๆทางจิตความรู้สึกต่างๆที่มาตามทุกช่องทางก็ไหลรวมลงใจมันก็คือตรงนี้แหละคนเข้าคนออกทีนี้สติคืออะไรสติคือการระลึกได้จึงต้องสามารถที่จะแยกแยะว่าเฮ้ยคนนี้ห้ามเข้าคนนี้เข้าได้อะไรห้ามเข้าพวกอกุศลทั้งหลายห้ามเข้า อกุศลธรรมทั้งมวลใช่ไหมคะสิ่งไม่ดีทั้งหลายแหละ ถูกต้องห้ามเข้าความกังวลความเห็นแก่ตัวความอิจฉาริษยาอย่าเข้ามา อาฆาตแค้นทั้งหลายแหละนะคะ เพราะทุกความคิดเนี่ยทุกอารมณ์เนี่ยทุกความคิดเนี่ยมันจะมีอารมณ์ติดมาด้วย เจ้าค่ะ ทีนี้คิดได้อยู่แต่อย่าอารมณ์นั้นอย่าเข้ามาในช่องทางใจของเราคือมันเข้ามาแล้วแหละในช่องทางใจแต่อย่าให้มันเข้าไปสู่จิตเพราะว่าข้างในเมืองเจ้าเมืองเนี่ยคือจิตนะจิตเป็นเจ้าเมืองมีวิญญาณเป็นเจ้าเมืองท่านบ่ามีวิญญาณเป็นเจ้าเมืองพอวิญญาณเนี่ยครอบถูกสิ่งใดครอบงำจิตมันก็ซึมซาบสิ่งนั้นไปด้วยทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราต้องรู้จักแยกแยะว่าความคิดก็อันหนึ่งสติก็อย่างหนึ่งคนที่เข้าไปรับรู้เนี่ยก็อย่างหนึ่งวิญญาณนี่ก็อย่างหนึ่งสติก็อย่างหนึ่งธรรมารมณ์ก็อย่างหนึ่งสามอย่างละจิตนี่ก็อย่างหนึ่ง ใช่ป่ะ พอเรารู้จักแยกแยะปุ๊บเราก็จะค่อยทำความเข้าใจต่อไปความที่รู้จักแยกแยะนี่คือคุณมีสติมีสติแล้วบางทีอาจจะยังไม่มีสมาธิโอเคเป็นไปได้ทีนี้มีสติแล้วเราก็ต้องทำสมาธิให้เกิดด้วยใช่ไหมโดยทำไงอ่ะองค์ก็ไอซี่อกุศลนั่นคุณอยากให้มันเข้ามาให้มันมีแต่กุศลเอาไว ้ พอมีแต่กุศลเอาไว้เราเริ่มรู้จักที่จะแยกแยะสิ่งต่างๆแล้วความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันก็จะรักษาจิตของเราได้ให้ไม่ที่จะแบบว่าวุ่นวายไปก็จะใช้คำว่าสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของขันธ์ห้าโอเคนะถ้าขันห้าในที่นี้เรากำลังพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองเรากำลังพูดถึงข่าวสารเฟกนิวส์บ้าง เชื้อโรคร้ายบ้างอะไรต่างๆ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างเลยที่มันมาเป็นขันห้าเป็นขันห้าพอมาเสร็จปุ๊บจิตที่ได้รับการรักษาด้วยสติด้วยสมาธิก็จะไม่สะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของขันทั้งห้านั้นพอไม่สะดุ้งสะเทือนแล้วเป็นยังไงมันก็จะระงับอยู่ภายในระงับอยู่ภายในที่นี้ไม่ใช่บอกว่านิ่งเฉยสังกตายไม่ทำอะไรไม่ใช่แต่ว่าคุณจูนจะมีปัญญาในการที่จะตัดสินใจไปยังไงดีจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงดีใช ่ บางคนก็จะมีปัญญาไม่เท่ากันเพราะตรงนี้ก็อาจจะออกแบบมาไม่เหมือนกันแบบว่าต่อให้แบบโอ้ฉันไม่รู้จะแก้ยังไงฉันก็แบบว่ารับเชื้อโรคไปได้ฉันก็ตายไปต่อให้คุณตายงั้นเนี่ยคุณยังไปดีเพราะจิตคุณเป็นสมาธิคุณมีปัญญา อ๋อเจ้าค่ะ บางคนอาจจะมีปัญญาในการที่จะแก้ไขเป็นแบบอื่นช่องทางอื่นก็จะมีปัญญาต่อไปก็ถึงแม้ไม่ตายก็ต่อไปได้ใช่ไหมแต่ถ้าตายเขาก็ยังไปดีความที่รักษาตรงนี้มันจึงรักษาไม่ใช่เฉพาะเดี๋ยวนั้นแต่มันรักษาในภพต่อๆไว้ด้วยมันจึงได้ประโยชน์มากตรงนี ้ ก็แม้คือบางคนคิดว่าโอ้คนนี้แบบตายโอ้โหเสียใจมากเลยเพราะเขาตายไปโอ้ยไม่รู้เขาจะเห็นตามเปล่าแต่ถ้าเขาเห็นทำไงด้วยความที่จิตเขาสงบแล้วเขาก็เห็นตามความเป็นจริงได้ก็อาจจะโดนโรคทำร้ายหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่แต่ถ้าเขาตายไปด้วยจิตที่สงบด้วยจิตที่ได้รับการรักษาเนี่ยเขาไปดี ไปดีแน่นอนไปสุคติแน่นอนนะเจ้าคะ การตายนั้นเนี่ยไม่สูญเปล่าเข้าใจไหมไม่ส ู ญเปล่าแต่ถ้าเปรียบเทียบกันกับคนที่บอกโอ้ตื่นเต้นตกใจเสร็จปุ๊บโอ้ทำนั่นนี่แล้วอาจจะแบบโกงบ้างอาจจะอะไรบ้างแล้วไปหาวิธีรักษาที่มันได้ขึ้นมาแล้วคุณมีชีวิตยืดต่อไปใช่ป่ะ10ปี20ปีก็ว่าไปไอ้ที่เหลือ10ปี20ปีเนี่ยโอ้มันไม่ได้เรื่อง มัน ห่วยเพราะอะไร เจ้าค่ะ เพราะจิตคุณมีอกุศล ภาพ จิตคุณเป็นอกุศลคุณไม่มีคุณภาพ ที่มีอยู่เนี่ยโอ้โหมันมีขั้นน้อยมากสู้นะสู้วันเดียวคืนเดียวที่คุณมีอยู่แล้วคุณตายไปเนี่ยด้วยจิตที่ดีนี่อันนั้นยังดีกว่าอีก อันนี้ดีกว่าแน่นอน ใช่ใช่ใช่ ใช่ค่ะ เมื่อเรารู้จักชั่งน้ำหนักแล้วเราฝึกจิตเนี่ยต่อให้วันเดียวคืนเดียวโอ้มันดีมากดีมาก เจ้าค่ะอ๋อเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วหลายคนหลายท่านเนี่ยเท่าที่เราเห็นกันตามข่าวหรือว่าได้ยินได้ฟังก็คือได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะเจ้าค่ะในช่วงที่เศรษฐกิจก็แย่ลงแต่ทางรัฐบาลก็พยายามช่วยเหลือกันเต็มที่อย่างเช่นรายการโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลเนี่ยเจ้าค่ะที่เป็นที่นิยมมากเหลือเกินเนี่ยก็โยมคิดว่าเราวิเคราะห์กันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเป็นเหมือนกับเป็นโครงการที่คนที่คิดคือท่านนายกเนี่ยฉลาดมากตรงไหนหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าให้ความสุขถึงจะซื้อของให้วันละ150 บาทแต่มันสุขทุกวันน่ะคือท่านบังคับให้ใช้150ให้มา 3,500 หรือว่า 3,000 รุ่นแรกแต่ว่าทุกวันได้ใช้ก็สบายใจว่าประหยัดได้แม่ค้าแม่ขายก็มีความสุขขึ้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นน้ำทิพย์มาชโลมใจเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ใช่คือบางทีด้วยเงื่อนไขปัจจัยทางด้านความเป็นอยู่ทางด้านกฎหมายทางด้านการบริหารจัดการโอเคนะอันนี้จะเป็นตัวช่วยสิ่งแวดล้อมพระอาจารย์พูดถึงไปถึงสิ่งแวดล้อมทั้งหมดอาจจะเป็นตัวช่วยเนี่ยทำให้จิตเขาได้รับการรักษาเป็นไปได ้เจ้าค่ะ เปรียบเทียบเหมือนกับว่าคุณมาอยู่วัดอย่างเงี้ยมันก็สงบอยู่กว่าอยู่ข้างนอกเป็นต้นมันก็จะช่วยในการที่ว่าคุณจะรักษาจิตให้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ตัวคนนั้นเองเดี๋ยวตัวคนนั้นเองก็ต้องพึ่งตัวเองด้วยไม่ใช่พึ่งคนอื่นอยู่เสมอตลอดเวลา ไ อ้ช่วงนี้มันเป็นโปรโมชั่นใช่ไหมสมมติคุณมาอยู่วัด7 วัน 10 วันเนี่ยโปรโมชั่นในการที่ว่าให้คุณฝึกนะของจริงมันอยู่ข้างนอกของจริงคือตอนที่คุณเจอโรคภัยไข้เจ็บจริงๆของจริงคือตอนที่ไม่มีคนช่วยจริงๆของจริงคือตอนที่แบบคุณอยู่ต่อหน้าภาษาที่ไม่น่าพอใจแล้วนั่นน่ะหรือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วหรือโปรโมชั่นนี้มันหมดแล้วเนี่ยคุณจะยังไงคุณจะยังไงอันนี้ของจริง ย ัง ทำจิตให้เป็นสุขอยู่ได้หรือไม่ ใช่ ได ้ หรือไม่ตรงนี้สำคัญที่สุดถูกไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าการฝึกจิตของเราโยมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่สูญเปล่านะเจ้าค่ะหลายคนรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดคุยแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของจิตของเราแล้วก็การระวังรักษาจิตของเราฝึกอย่างดีนั้นเนี่ยจะได้ประโยชน์อันยิ่งใหญ่อย่างไรบ้างในเช้าวันนี้โยมเชื่อว่าเขาต้องได้ประโยชน์มากเลยถ้าเผื่อไปลองทำตามดูแม้ว่าเหตุการณ์ต่างๆจะหมดไปแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ สงบลงแล้วแต่จิตที่รักษาดีไว้ก็ยังจะเป็นสุขในทุกสถานในการทุกเมื่อ ใช่ใช่ใช่ก็จะมีจุดเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก็คือว่าคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแสดงเรื่องอริยสัจ4เนี่ยคือมันครอบคลุมหมดแล้วคือครอบคลุมหมดแล้วหมายความว่าสิ่งที่จะมาทดสอบจิตเราคือหมายความว่ามันจะมามีให้จิตเรามีปัญหาม ันก็คือทุกข์นี่แหละขันธ์ห้านี่แหละ ไ ม่ก็มาทางรูปก็มาทางเสียงกลิ่นรสกาย ธรรมารม ณ์อะไรพวกนี้แค่นี้ถ้าจัด6อย่างตามช่องทางก็ได้อายตนะ6ถ้าจัด5อย่างตามขันธ์5ก็ได้ขันธ์5มีแค่นี ้ โอเคนะรายละเอียดจะมีเยอะแยะอาจจะมีโควิด23หรืออาจจะมีน้ำท่วมแบบยังไงไม่รู้หรือไฟฟ้าหรืออาจจะแบบอะไรก็ตามที่มันจะเป็น iPhone 20อย่างเงี้ยอ่ะที่มันจะมาเนี่ยนะมันมาแน ่มันจะถาโถมเข้ามา คือท่านเปรียบเหมือนกับว่าสัตว์ทะเลมันมีมากทุกมันมีมากถ้าจะแบบแบ่งแยกกันไปนี่มันไม่ได้เป็น1.8 ล้านเอาแค่ว่ารวมๆเนี่ยก็ขันห้าเอาพูดง่าย ๆ อยู่ในกองนี้เท่านั้นโจทย์คือตรงนี้โจทย์คือตรงนี้ทางแก้ก็บอกไว้แล้วนั่นคือมรรคเป็นทางแก้เป็นทางออกเป็นทางเดียวเป็นทางตรงไม่มีทางอื่น มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8 อย่าง ใช่ใช่ ถ ู กไหมเจ้าค่ะ คือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8 อย่างได้แก่สมาธิที่สมาสังกัปปะนี่คือส่วนปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะนี่คือส่วนกายไปถึงศีลสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิอันนี้คือส่วนจิตหมายถึงสมาธิโอเคเพราะงั้นคำตอบเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคแปดคำตอบก็บอกให้ด้วยโจทย์ก็บอกให้ด้วยโอเคนะโจทย์ก็บอกให้ด้วยคำตอบก็บอกให้ด้วยโอ้โห ี้แจงทุกอย่างหมดเลยนะเจ้าคะในรายละเอียดด้วย ถูกต้องแล้วไงเนี่ยถ้าคุณไปผิดทางคุณอ่านโจทย์แล้วคุณไม่เข้าใจว่าคุณต้องตอบอย่างนี้สมมติถ้าคุณอ่านโจทย์แล้วคุณไม่เข้าใจว่าคุณต้องตอบอย่างนี้เนี่ยคุณไปผิดทางมันก็จะวนมาเจอคำถามในรูปแบบใหม ่ มันก็จะมาเจออีกมันก็จะมาเจออีกมันก็จะมาเจออีก ทางตันค่ะ เป็นทางวนทางตันทางอ้อมทางไม่โปร่งทางปัญหา ค่ะ แต่ถ้าจะตอบให้ถูกต้องตอบอย่างนี้คือมรรคแปดเป็นทางตอบ เจ ้า ค่ะ มันแค่นี ้เจ้าค่ะ มันแค่นี้เพราะฉะนั้นเราต้องตอบให้ถูกโอเคนะคุณจะตอบถูกทำไงนะคุณต้องมีสติคุณต้องตั้งสติไว้เหมือนกับเพจต่างๆที่เขาอยู่ทาง Facebook เนี่ยนะเขาจะบอกลูกเพจมีสติลูกมีสติลูกบอกลูกเพจต่างๆให้ตั้งสติไว้ให้ดี ให ้ตั้งสติไว้ซึ่งเป็นทักษะที่ฝึกได้เป็นทักษะที่ฝึกได้เหมือนขี่จักรยานเหมือนขับรถเหมือนว่ายน้ำเหมือนวิ่งเหมือนกีฬาทุกประเภทที่ว่าเป็นทักษะเหมือนดนตรีทุกอย่างเครื่องเล่นทุกอย่างที่เป็นทักษะเหมือนภาษาเป็นทักษะเหมือนอะไรต่างๆที่มันเป็นทักษะที่เราฝึกได ้เจ้าค่ะ อะไรก็ต้องใส่เงื่อนไขปัจจัยที่มันถูกต้องลงไปมันก็จะพัฒนาขึ้นมาได้นั่นเอง เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะก็วันนี้เราได้ถามคำถามของคุณบุริศทองรายนี่ได้ฟังพระอาจารย์คุยยาวเลยแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะเจ้าค่ะต่อไปเจ้าค่ะเป็นคำถามของท่านที่ถามเข้ามานะเจ้าค่ะว่าคนที่โกงกินคอร์รัปชันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นจนกระทั่งอาจจะมีผลให้คนอื่นถึงกับเสียชีวิตหรือถึงแก่ความตายเนี่ยเมื่อเขาตายไปเนี่ยคนประเภทนี้เนี่ยจะไปตกนรกขุมไหนเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ โอเคเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ใช่ไหมมีความเป็นไปได้ใช่ๆมีความเป็นไปได้แต่ว่ามันไม่แน่ที่ว่ามีความเป็นไปได้มันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้โอเคไห ม ยกตัวอย่างเช่นโจรองคุลิมานขโมยของนะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นฆ่าคนด้วย ตัดนิ้วคน แต่ไม่ตกนรกนะไม่ตกนรก เพราะท่านมาบวชทีหลังปฏิบัติธรรมจนบรรลุ เพราะฉะนั้นจึงต้องถามลงไปในรายละเอียดว่าเขาทำก่อนหลังหรือยังไงหรือว่าตอนนั้นทำหรือทำมานานแล้วแล้วตอนท้ายๆดีหรือว่าตอนนี้ทำอยู่แต่อีก5ปีก็อาจจะมีเพื่อนดีแล้วก็อาจจะทำดีจนเขาบรรลุธรรมเป็นโสดาบันก็อาจจะแบบไม่ลงโลกก็ได้ ไม่ถึงกับตกนรก เ จ้าค่ะ เพราะนั้นไม่แน่ เจ้าค่ะ เพราะเงื่อนไขปัจจัยของการที่จะไปสู่นรกมันมีใช่ป่ะถ้าเงื่อนไขปัจจัยนั้นคืออะไรก็อย่างที่คุณท่านผู้ถามว่าละโกงกินคอร์รัปชันใช่เป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างเดียวโอเคนะอย่างหนึ่งอย่างเดียวอย่างแบบที่สุดเลยก็คืออาสวะอาสวะเราใดที่ทำให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกมีเขาจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกอาสวะเราใดที่ทำให้เกิดเป็นเทวดามีเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นถามว่าอาสวะนี่คืออะไรนะคือที่เขาสะสมไว ้ ที่เขาสะสมอาสวะคือการสั่งสมโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำอะไรเช่นคอร์รัปชันโกงกินสร้างความเดือดร้อนใช่เหล่านี้จะสะสมอาสวะชนิดที่ไป สู่ นรกในขณะเดียวกันเขาจะไม่ได้สะสมอย่างนี้เดียวเขาอาจจะทำดีอย่างอื่นก็จะเปลี่ยนแปลงมีกัลยาณมิตรตัวปฏิบัติธรรมเราจะมาทานศีลใหม่แก้ไขปัญหาอาจจะถูกจับได้ไม่จับได้ไม่รู้แต่ว่าพอสมาทานศีลใหม่แล้วเอาศีลมันบริสุทธิ์มันไม่ใช่เป็นอนันตริยกรรมแก้ได้ตั้งใจใหม่ปุ๊บบรรลุเป็นโสดาบันไม่ตกโลกนะเนี่ยไม่ตกโลก คือแม้ว่าจะทำชั่วโกงกินมาก่อนแต่ถ้าสำนึกได้แล้วหันกลับมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปเขาก็อาจจะมีโอกาสว่าไม่ไปตกนรกถูกไหมเจ้าคะ ถูกต ้องบรรลุโสดาบัน หรืออีกเคสหนึ่งก็อย่างเช่นกรณีของพระเจ้าอาชาศัตรูพระเจ้าอาชาศัตรูตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดด้วยอ่ะเบียดเบียนพ่อเลย อยู่ใน ท้องเนี่ยแม่แพ้ท้องว่าอะไรต้องกินเลือดที่ออกจากแขนซ้ายของพ่อผสมน้ำกินถึงจะหายแพ้ท้อง เจ้าค่ะ โอ้นี่ ยังไม่เบียดเบียนพ่อตั้งแต่ยังอยู่ในท้อง เขาจึงตั้งชื่อว่าอาชาศัตรูคือเป็นศัตรูตั้งแต่ตอนยังไม่เกิด โอ้เจ้าค ่ ะ แล้วก็พอสุดท้ายก็ฆ่าพ่อด้วย เจ้าค่ะ โอ้นี่ต้องไปตกอเวจีมหานรกแน่คือถ้าโดยทั่วไปนะเพราะว่าทำอนันตริยกรรมเนี่ย destination ที่เดียวเลยคืออเวจีมหานรก เ จ้าค่ะแต่ว่าพอช่วยสังฆายนาช่วยงานพุทธศาสนาต่างๆแล้วไม่ไปถึงนั้น ถึงแค่ประมาณขุมก่อนนั้นจากสองขุมก่อนที่ไปถึงอวิชชามานรกก็เบาลง ตกนรกแต่ว่าในขุมที่เบาขึ้นนิดนึง ใช่ถ้าธรรมะจำไม่ผิดน่าจะเป็นโลหะกุมภีนรกถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้อาจจะคลาดเคลื่อนได้ทีนี้อย่างไรก็ตามทั้งสองอย่างมันก็มีเคสเช่นจนกุริมานไม่ตกนรกเลยหรือว่ากรณีพระเจ้าอาชาสตรูตกนรกน้อยหน่อยก็มี แต่โจรองคุลิมานี้ท่านก็รับกรรมตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม ใช่ใช่ อาจารย์เคยเล่าว่าท่านเดินไปบิณฑบาตอย่างเง ี้ ยไม่ว่าใครปาของอะไรก็มาตกที่ตัวท่านให้ได้บาดเจ็บเลือดตกยางออก พัวอยู่ตลอดเวลาพัวอยู่ตลอดเวลา ใช่ป่ะ ทีนี้ประเด็นมันคือว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบให้เกิดความเข้าใจบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่แฟร์ป่ะถ้าเคสแบบนี้ใช่ไหม ค ือมันไม่แฟร์อยู่แล้วโอเคป่ะมันไม่แฟร์แล้วมันเงื่อนไขปัจจัยมันคืออะไรท่านเปรียบไว้เหมือนกับเกลือเอาเกลือมาก้อนหนึ่งคุณผู้ชมลงไปในน้ำแก้วหนึ่งมันต้องเค็มใช่ป่ะเพราะเกลือมันกับน้ำมันสัดส่วนแบบนี้แต่ถ้าคุณเอาเกลือก้อนเดียวกันผสมในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเงี้ย มันไม่รู้สึกแล้ว โอ้ยมันน้ำมันมากมันก ็น้ำมันมาก มันก็สมเหตุสมผลมากเพราะมันฟิสิกส์ใช่ไหมม ัน เจือจางไปเยอะอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่แฟร์มากๆทำให้เกิดความเข้าใจว่าเกลือก้อนหนึ่งเนี่ยเหมือนบาปกรรมที่เราทำ เจ้าค่ะ แต่ละคนก้อนใหญ่ก้อนเล็กไม่เท่ากันแต่ความเจือพอเอามาผสมน้ำความเค็มเนี่ยความเค็มเนี่ยคือวิบากหมายถึงผลที่คุณจะได้รับว่ามันจะเค็มมากหรือเค็มน้อยม ัน ก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือน้ำมันมากล่ะ คือส่วนดีส่วนที่เป็นบุญถูกไหมเจ้าค่ะที่กดกลืนนั้นทำ ถูกต้องน้ำนี่คือบุญน้ำนี่คือบุญ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นบางคนเกลือก้อนนิดเดียวน้ำเขาก็น้อยด้วยมันก็เค็มดิ เค็มตีเลยล ่ ะ บางคนเกลือก้อนใหญ่หน่อยแต่น้ำก็มากมายมหาศาลม ัน ก็ไม่เค็มเลย เจ้าค่ะ มันก็จึงต่างกันตรงนี้มันก็จึงต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นการทำเนี่ยบางทีเราดูลักษณะมันอาจจะไม่ได้บอกได้โดยส่วนเดียวคนที่ทรัพยากรเรื่องผลของกรรมวิบากของกรรมได้มันก็ยากก็ต้องมีความสามารถสูงกรณีของพระพุทธเจ้าเป็นต้น พระพุทธองค์ ใช่ค่ะ องค์เดียวเท่าน ั้ นที ่ ท่านถ่ายได้นะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะตกนรกเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปได้ด้วยที่เขาอาจจะไม่ตกนรกแล้วถ้าตกเลยไปตกคุ้มไหนหนักเบามันก็แล้วแต่ว่าน้ำเขามากหรือน้อยความดีน้อยหรือมาก แล้วแต่บุญที่เขาจะสร้างขึ้นมาถ้ากลับตัวกลับใจแล้วทำบุญเยอะ อ ย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูอย่างเงี้ยเจ้าค ่ ะ สร้างบุญเนี่ยคือหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะให้ทานนะแต่ศีลด้วยการภาวนาด้วยอะไรต่างๆด้วยใช่แล้วก็เพราะฉะนั้นประเด็นมันคือตรงนี้เหมือนว่าตัวเรา เจ้าค่ะ ถ้าเราเห็นแล้วรู้สึกแบบหงุดหงิดกับความที่คนนี้มันทำชั่ว เจ้าค่ะ บาปเกิดขึ้นที่ตัวเรา บาปขึ้นอ๋อเจ้าค่ะ แล้วทำไมเพราะเราหุ่นยินไงแต่สิ่งที่เราต้องตั้งสติไว้คือว่าพอเราเห็นคนหนึ่งเขาทำชั่วปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เราไปแช่งให้เขาตกนรกเนาะอันนี้คือคุณบาปแต่สิ่งที่เราควรทำก็คือทำได้สองอย่างคือหนึ่งเราอนุมานเอาว่าโอ้ยถ้าเห็นเขาทำแบบนี้ฉันไม่ทำหรอกมันไม่ดีเพราะว่าถ้าเขาทำแล้วเราไม่ชอบถ้าเราทำคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันเราอนุมานได้ว่าเราไม่ควรทำแบบนี้อันนี้ใช้สิ่งนี้เป็นนำขึ้นเรื่องขูดเกลาว่าเราจะไม่ทำชั่วแบบนี้นี่ก็ทีหนึ่ง เหมือนเป็นแบบอย่างว่าฉันจะไม่เอาเยี่ยงอย่างอีกแบบนี้แน่หร ือ แบบน ี้แน่แต่ว่าอันนี้คือหมายความว่าจิตคุณต้องไม่มีพยาบาทโอเคนะใช้เป็นอนุมาน อันนี้ต้องขมนิดนึงสำหรับพวกที่แบบอินมากๆแล้วจ้ะค ่ ะ ไว้ก็จึงมาถึงข้อที่สองว่าคุณต้องมีเวขาต ้ องรู้สึกเบรกรู้จักที่จะเบรกจิตไม่ให้มันอยู่ในแดนลบปฏิฆะขัดเคืองไม่พอใจมันต้องมีสองอย่างคืออนุมานว่าเราจะไม่ทำแบบนี้ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรมีพยาบาทแต่ต้องมีอุเบกขา เจ้าค่ะ หรือนี่ทางกายหรือทางวาจาเราจะพูดได้ไหมในการที่จะเปลี่ยนแปลงเขาเป็นคนดีถ้าพอจะบอกได้ควรบอกคือเราจะเป็นกัลยาณมิตรของเขาโอเคไปเราจะเป็นกัลยาณมิตรของเขาถ้าบอกได้เราบอกเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าบอกไม่ได้คุณต้องหาช่องบอกโอเคนะคือบางคนก็บอกได้ตลอดเวลาไม่มีปัญหาเพราะเขาปรนนิบัติกันไว้แต่บางคนนี่ถ้าบอกแล้วเขาจะขัดขืนโอ้ยเราก็อย่าเพิ่งบอกต้องหาช่องบอก เจ้าค่ะ หรือบางคนถ้าบอกว่าแล้วเขาจะขัดขืนมากเราต้องไปวานให้คนอื่นบอก เจ้าค่ะ หรือถ้าแบบว่าโอ้ยบอกไม่ได้เลยอันนี้แบบว่ายิ่งจะขัดขืนหนักมากเราก็คงต้องหาวิธีที่ต้องบอกหรือไม่ก็ต้องแบบใช้เวลาหรือต้องหาช่อง ยังไงก็ควรที่จะบอกเพื่อให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาได้เราก็จะเป็นกัลยาณมิตรจะเป็นสิ่งที่ดีนั่นเอง เจ้าค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นข่าวคราวหรือว่าเป็นการกระทำของกลุ่มบุคคลหรือว่าบุคคลใดก็ตามที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียเจ้าค่ะว่าเขาทำไม่ดีเหลือเกินเลยขัดเคืองจริงๆกับบ้านกับเมืองเนี่ยแล้วเกิดก็เราเข้าไปผสมโลงบ้างเงี้ยเจ้าค่ะแบบไปว่าเขาแต่ว่าไม่ได้ว่าหยาบคายนะเจ้าค่ะไม่ได้ด่าหยาบคายแต่ว่าแบบสมน้ำหน้าเลยอย่างนี้อันนี้บาปไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถ้าสมน้ำหน้านี่บาปใช่ไหมแต่ถ้า บัณฑิตเขาว่ากล่าวกันเนี่ยคือว่าต้องยกเหตุผลเขายกข้อดีข้อเสียมาเปรียบเทียบอันนี้คือเป็นบัณฑิตบ้ากล่าวอดี อ๋อเจ้าค่ะ แต่คือแน่นอนว่าต้องพูดด้วยจิตใจที่มีเมตตาต้องมีน้ำใจที่ว่าให้เขาออกจากความผิดนั้นให้ได้มันจะเกิดประโยชน์ด้วยจิตใจแบบเนี้ยไม่มีความขัดเคืองไม่มีพยาบาทไม่มีปฏิฆะอันนี้เป็นบัณฑิตเขากล่าวกันมันจะดี อ๋อเจ้าค่ะแต่ประเภทผสมโรงสะใจไปอย่างนั้น อันนี้ไม่ดีบาป อยู่ที่ตัวเรา เดี๋ยวนี้ช่วงหลายปีก่อนเนี่ยหลังปีมาเนี้ยคือ Facebook เขาก็มีปุ่มแบบอย่างนี้แล้วก็ปุ่มแบบ ใช่ๆ หน้าบึ้งๆบ้างอะไรอย่าง เ ง ี้ยหน้าแดงโมโห ไม่ใช่ว่ากดไลค์อย่างเดียวถูกไหมซึ่งถ้าแสดงลงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่แบบเราจิตใจเราก็ขึ้นลงๆไปตามสิ่งประกอบไงมันไม่ดีแต่ถ้าจะเป็นนักปราชญ์บัณฑิตเขาเตือนกันเขาก็จะใช้ยกเหตุผลเอาความดีเป็นที่ตั้งเอาความที่ว่าสังคมจะดีเป็นที่ตั้งนี่ถึงจะไปได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ให้แง่คิดไว้อย่างดีทีเดียวอันนี้ก็ขึ้นกับท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็บรรดาแฟนเพจต่างๆนั้นเนี่ยว่าจะทำได้แค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนชี้แจงแล้วก็แนะนำในรายการวันนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะไปปรับใช้กับชีวิตจิตใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้พูดเรื่องของช่องทางทางใจการทำใจเราทำยังไงให้มันมีความสุขความสงบแล้วก็แบบดีขึ้นกับทั้งคนรอบตัวแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะคะค่ะท่านผู้ฟังข้าน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงตามใจท่านหรือว่าตอบปัญหาธรรมะในเช้าวันอาทิตย์ที่17มกราคมนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันก็คงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ